kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 30 września, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rozmowy resortu zdrowia z medykami bez porozumienia, kolejne we wtorek. Co piąty polski turysta wyjechał w tym roku na wakacje za granicę. Już w sobotę startuje 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Chopina. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Kolejne negocjacje w Centrum Dialog zaplanowano we wtorek i czwartek. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber liczył, że rozmowy będą miały charakter, jak to ujął, bardziej przełomowy, a było to kolejne spotkanie merytoryczne, zaznacza. Uszczegółowiliśmy naszą propozycję adekwatnie do prośby strony. Dzisiaj udało się też nie tyle przeforsować, ale strona zgodziła się również na to, żeby takie kwestie naprawdę techniczne były przepracowane, uzgodnione w zespole roboczym. Jutro ten zespół roboczy się spotyka. Cały czas pracujemy nad tą kwestią związaną z minimalnym wynagrodzeniem. Dzisiaj uszczegółowiliśmy naszą propozycję w kontekście, jak gdyby też wychodząc naprzeciw oczywiście drugiej stronie. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak powiedział, że według protestujących rozmowy są celowo przeciągane. W ogóle nie ma mowy o wzroście nakładów na system opieki zdrowotnej w Polsce, na publiczną opiekę zdrowia, czego domagamy się jako najważniejsza sprawa i najważniejsza rzecz dla naszych pacjentów i dla personelu medycznego. Ponadto nie może być porozumienia w sytuacji, w której nie ma mowy o tym wzroście nakładów, czyli nie ma porozumienia i nie wiem, czy do niego dojdziemy w przyszłym tygodniu. Będziemy nad tym pracować, by się to udało. Liczymy na spotkanie ostatniej szansy w przyszłym tygodniu. Pracownicy ochrony zdrowia domagają się także podwyżek i urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej. Według Ministerstwa Zdrowia realizacja wszystkich postulatów jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie. Na uczelniach ostatnie przygotowania do nowego roku akademickiego. Na większości studenci wrócą do nauki stacjonarnej, ale część wykładów nadal będzie odbywać się online. Dzień przed inauguracją Politechnikę Wrocławską odwiedził premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział jej rozwój. Ta uczelnia ma ogromną szansę. Z jednej strony połączyć się z innymi uczelniami, bo wiem, że są takie plany. A dzięki temu wejść w ogromny program inwestycyjny, rozwojowy, taki, który stworzy też jednocześnie nowe, lepsze perspektywy dla studentów, ale taki też, który stworzy pola wzajemnych synergii pomiędzy zastosowaniem nauk rolniczych, a naukami technicznymi, informatyką, telekomunikacją, czy na przykład wiem, że toczą się także rozmowy z uczelnią medyczną. Politechnika Wrocławska ma 13 wydziałów i 3 filie zamiejscowe. Niespełna 20% polskich turystów wyjechało na wakacje za granicę. Jak wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej, najchętniej wybieranymi kierunkami były Turcja i Grecja. Marzena German z biura podróży wakacje.pl mówi, że dużym zainteresowaniem cieszyły się także wyjazdy do dalekich krajów. Teraz można polecieć do Grecji, można polecieć do Turcji, można polecieć do Egiptu, do Chorwacji, Cypr, Malta, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania i dalekie kraje, bo też to jest dosyć ciekawe zjawisko, że tak jak dotychczas, mówię do czasu przed pandemią, Polacy do dalekich krajów jeździli raczej zimą, to w okresie pandemii zaczęliśmy latać tam także latem i trochę mamy też zauważalną taką zmianę trendów. Według raportu przeciętny koszt 8-dniowych zagranicznych wakacji to 2,5 tysiąca złotych od osoby. 87 pianistów z 18 krajów, w tym 16 Polaków, weźmie udział w 18. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Najważniejsze wydarzenie muzyczne w Polsce, jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie, rozpocznie się w sobotę koncertem Filharmonii Narodowej, mówi dyrektor konkursu Artur Szklener. Jest pewnego rodzaju symbolicznym spotkaniem pokoleń. Aż 5 zwycięzców konkursu chopinowskiego spotka się na scenie. To w kolejności chronologicznej Dang Tyson z 80 roku, Kevin Kender z 90, Filip Giziano z 95, wreszcie Julianna Avdiejewa z 2010 i Song Jin-cho, laureat ostatniego konkursu, zwycięzca. Polskie Radio, patron medialny wydarzenia, zaprasza na relacje, wywiady, a przede wszystkim na bezpośrednie transmisje z przesłuchań oraz koncertów specjalnych, które wyemituje Dwójka. Poświęconemu pasma zaplanowały też Polskie Radio Chopin oraz Jedynka, Trójka i Czwórka, a wszystkie audycje znaleźć będzie można w specjalnym multimedialnym serwisie. Podczas pierwszego koncertu laureatów w czwartek 21 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, wręczy nagrodę za najlepsze wykonanie Mazurków, a wyróżnienie to przyznawane jest przez publicznego nadawcę już od pierwszego konkursu w 1927 roku.

is through, I fly to you from Russia with love. Bondowsko zaczynamy każdą godzinę dzisiejszego z Państwem spotkania. 11 minut po 16. A o czym pod koniec września myślą niedźwiedzie? O śnie jak najbardziej powoli już myślą. I właśnie dlatego zjadają niewyobrażalne ilości. Czego? No właśnie czego? To jaki szybki konkurs bez nagrody. Wiedzą Państwo, czego muszą się najeść niedźwiedzie, żeby później spać, długo spać aż do wiosny? No, 227 trójek. No. Proszę bardzo zadzwonić i strzelić, jeśli ktoś nie wie. With me. musi się najeść niedźwiedź, by spać niczym niepokojony i zadowolony z życia aż do wiosny. Nie szedłbym, proszę państwa, w miód, bo to jest swoista manipulacja medialna. Jeśli chodzi o miód, państwo dzwonią, jak by byli specjalistami od niedźwiedzi. Proszę bardzo, i piszą 227 trójek, a teraz uwaga, zgrabne nawiązanie i przejście od niedźwiedzi do spisu powszechnego. Państwo nie zaspali i dali się spisać i spisali się, bo dziś, ostatni dzień września, ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W urzędzie, a dokładnie przy Urzędzie Statystycznym w Lublinie od rana kolejki. Dlaczego na ostatnią chwilę, drodzy państwo, proszę powiedzieć? A, bo nie było czasu. Już mnie tu pan spisał tutaj w pokoiku, także już tych 5000 czy tam ileś nie zapłacę, bo się pytało. Będę się dopiero spisywał. Nie było mnie w Polsce, przyjechałem do Polski 2 dni temu, dlatego się spisuję. Po prostu nie miałam czasu. Niestety, no trzeba, to trzeba, a po prostu jak nie miałam czasu, no to ważniejsze rzeczy są w życiu, a nie tylko spisywanie się, prawda? Spis trwa pół roku. Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie. Naprawdę było bardzo wiele możliwości, żeby się spisać i bardzo wiele osób z tego skorzystało. Bardzo serdecznie im za to dziękuję, ale jest jeszcze jakaś grupa osób niestety, która się nie spisała, która teraz próbuje na różne sposoby przez spis.gov.pl, na infolinię, czy odwiedzając najbliższy urząd statystyczny, czy swój urząd miasta, czy gminy, tworzą się czasami kolejki i trzeba po prostu teraz uzbroić się w cierpliwość, żeby zostać obsłużonym, ponieważ no wiadomo, przy większej kumulacji osób mogą się tworzyć kolejki. Ja wspomogłem swoich pracowników. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Krzysztof Markowski. Żeby jak najsprawniej tą kolejkę rozładować z racji tego, że to głównie są osoby starsze, żeby długo nie czekały i spełniły swój obowiązek dotyczący spisu powszechnego. Szczególnie to w ostatnich dniach obserwujemy taki zmożony ruch zarówno osób, które się spisują przez internet i ta jest metoda i obowiązkowa i do niej szczególnie zachęcamy. Natomiast do nas i do innych punktów organizowanych przez gminne biura spisowe przychodzą osoby te, które mają jakąś trudność ze spisaniem się przez internet. No i oczywiście też dzwonią na infolinię w razie potrzeby, żeby w ten sposób zostać spisanymi. Telefonicznie próbowałam, ale nie mogłam się skontaktować, bo dlatego, że w ostatnich dniach to robiłam. Widocznie bardzo dużo interesantów było i dlatego w urzędzie. Dlatego, że w końcu się wrzesień. A dlaczego w urzędzie? Bo byłam tutaj w mieście i wstąpiłam. Nie było wcześniej czasu? Był. Chęci zabrakło. No można było to wcześniej wykonać, ale czas nie pozwalał, bo byłem za granicą. Spisy organizujemy raz na 10 lat. Tak naprawdę organizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami międzynarodowych organizacji, takich jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wszystkie kraje członkowskie organizują w podobnym czasie, tak żeby można było te dane wspólnie wykorzystywać. Jest to bardzo ważne, wyjątkowe tak naprawdę badanie i największe, które realizuje statystyka publiczna i ma znaczenie dla nas wszystkich, dlatego że później te dane, które gromadzimy na podstawie spisu, są wykorzystywane na różnych szczeblach i na międzynarodowym, na szczeblu krajowym, czyli rządowym, ale również samorządu terytorialnego. Te dane, które my zbieramy, po pierwsze są i będą wykorzystane przez naszych mieszkańców wprost i w sposób pośredni. Wprost to wiele osób po prostu korzysta z tych danych, chociażby przedsiębiorcy, rozpoczynając działalność gospodarczą. Dla nich jest ważna informacja, czy w danej miejscowości znajdą nabywców na swoje produkty czy usługi, ale też wiele instytucji korzysta z tych danych dotyczących chociażby zdrowia Polaków, czy ewentualnie sposobu ogrzewania mieszkania. To są te informacje, które z racji chociażby tych trudności klimatycznych, które doświadczamy ostatnio, będą ważne do tego, żeby przygotować odpowiednie programy. W ostatnim dniu spisu pracujemy do północy i w Lublinie, i w oddziałach w Chełmie, Zamościu, Radzyniu i Białej Podlaski. I tu można przyjść i się spisać. I nie tylko na Lubelszczyźnie, oczywiście. Przede wszystkim internet jeszcze służy pomocą i można się za pomocą internetu właśnie spisać. Proszę pamiętać, że dziś ostatni dzień i również proszę pamiętać, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy. Magdalena Kowalska z Radia Lublin przygotowała te relacje. 21 minut po godzinie 16. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Ty wiesz, że nie szukam na siłę nie. Ty wiesz, potrzebuję bliskości, bliskości twej. Trochę jak powiew ciepłego wiatru otula mnie, myśl o tobie i choć jestem śpiąca. Nie zasnę, póki odpowiedź od ciebie nie dojdzie. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Ucieczka moja od wszystkich problemów do twojego serca. Próbuję się włamać kolego i może się uda. Myśląc o tobie, nie myślę o trudach, to banał wiem, ale jesteś jak chłodny cień w letni upalny dzień. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach, nic na siłę się nie uda. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach, nic na siłę się nie uda. Ale kwestia diety niedźwiedzi, które szykują się do zimowego snu, państwa zainteresowała. 227 trójek. Dżownic, Igliwia. Szyszek. Najwięcej powinien się najeść miodu. Mógł musi się najeść, aby później nie musiał wstawać do toalet. Moje dzieci chciałem powiedzieć, to mi się chcą zjeść przed snem zimowym. No proszę dzieci, mówcie. Miód chcą się najeść przed zimą. Miód jest przereklamowany trochę, proszę państwa. Dobrze, dziękuję za wszelkie głosy. Dyrekcja Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego zwróciła się jakiś czas temu do mieszkańców z prośbą o przynoszenie, uwaga, nie mchu, nie miodu, orzechów, bo niedźwiedzie zjadają je dosłownie kilogramami. Jacek Butlewski. Stary niedźwiedź mocno śpi. Poznańskie niedźwiedzie jeszcze wprawdzie nie śpią, ale o śnie jak najbardziej powoli już myślą. I właśnie dlatego zjadają niewyobrażalne ilości, między innymi orzechów. Najcięższymi naszymi niedźwiedziami są samce. Niedźwiedź Pietka zimą przekracza 300 kg. Rzecznik Poznańskiego Zoo Małgorzata Chodyła. Cisna była maleńka, natomiast teraz jest dorosłą niedźwiedzicą. W tej chwili waży około 150 kg. Niedźwiedzie z całą pewnością nie liczą kalorii tak jak ludzie. No jest dokładnie odwrotnie. One dla swojego zdrowia i dla swojego bezpieczeństwa właśnie teraz tych kalorii potrzebują bardzo dużo i te kalorie są im właśnie potrzebne na ten okres zimowy, ponieważ nawet te niedźwiedzie, które nie zapadają w zimowy sen, takimi niedźwiedziami u nas jest niedźwiedź Borys i niedźwiedzica Cisna. Oni codziennie przychodzą na śniadania, ale te śniadania są bardzo skromne. To jest zaledwie kilka warzywek, czyli po prostu metabolizm, poziom metabolizmu przemiany materii u tych niedźwiedzi w grudniu, w styczniu, w lutym jest bardzo niski. Te niedźwiedzie są bardzo senne, bardzo mało aktywne. Codziennie wstaną, zjedzą trochę, trochę się napiją, ale raczej przesypiają prawie całą dobę. Ale nie jest to taki zimowy sen niedźwiedzi, który trwałby kilkanaście tygodni, czy nawet kilka miesięcy. Ale w sen zimowy zapadają nie tylko niedźwiedzie, także inne zwierzęta, także te, które żyją w Poznańskim Ogrodzie Zoologicznym, mówi dyrektor Ewa Zgrabczyńska. Mamy bardzo ciekawe gatunki związane z projektami reintrodukcji, przywracania z powrotem naturze tych, które wymarły czy wyginęły przede wszystkim z powodu antropopresji, czyli naszej niszczycielskiej działalności. Gryzonie popielice, chomika europejskiego i susła u nas są hodowane, rozmnażane, a ich potencjał

Ja też jestem zwolenniczką spania i też bym chciała zasnąć teraz i obudzić się. Ale jak można przeoczyć krokusy, przebiśnieli, żonkile, śpiewanie ptaków w marcu i kwietniu? Nie, nie, to tak do marca proponuję. Dobrze, zgoda. Z drugiej strony chyba jest trochę za ciepło jeszcze na taki sen zimowy, bo to w końcu zimowy sen, a nie taki wrześniowo-październikowy. Jeśli chodzi o liczby, proszę bardzo, w nocy 7 stopni i mgły nad ranem, zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby i południowy, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, bez zmian. Na wschodzie miejscami duże i tam deszcz od 12 stopni w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie do około 16 na przeważającym obszarze, 18 najcieplej na ziemi lubuskiej. W sumie ten listopad jest taki chyba mało sympatyczny, jeśli chodzi o miesiące, prawda, w ciągu roku, bo grudzień to już raz święta, później Nowy Rok, Sylwester i już z górki, jak to się mówi, tym bardziej, że dzień coraz dłuższy. No to jeśli nie spanie, to proponuję, przetrwajmy z godnością ten listopad, proszę Państwa. Trójka. Program trzeci. I know what it's like. Już za chwilę będziemy mówić o Kairze, dlatego sprawdzam, jaka pogoda w Egipcie. 32 stopnie aktualnie w nocy, 21-22 i żadnych chmur. Stolica Egiptu czeka metamorfoza, gdyż niedaleko Kairu powstaje nowoczesne miasto. Michał Strzelkowski zaraz Państwu na ten temat więcej opowie. Na pustyni powstają także liczne biurowce, w tym wysoki na ponad 385 metrów budynek Iconic Tower, który ma przypominać obeliski budowane na cześć faraonów. Kair ma przejść metamorfozę i utracić swój dotychczasowy biznesowo-biurokratyczny charakter, wrócić do swoich historycznych tradycji, stać się głównie atrakcją turystyczną. Bo na razie to jest tak, do muzeum i później jak najszybciej wyjechać, a to jak najszybciej to trwa i trwa i trwa. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, pamiętam, tak kilkadziesiąt kilometrów po wyjeździe z Kairu powstaje na pustyni taki twór, nie wiadomo co to jest, miasto, które jeszcze ponoć nie ma nazwy, miasto nowoczesne, a nawet super nowoczesne, jak podpowiada mi Michał Strzałkowski, futurystyczne miasto, tam właśnie będzie siedziba władz i rządowa administracja odnajdzie swoje miejsce. Michał opowie Państwu o szczegółach. Kair to dziś, licząc razem z przedmieściami, niemal 20-milionowa metropolia. Największe miasto Bliskiego Wschodu, a jeszcze do niedawna całej Afryki, które jednak pod koniec poprzedniej dekady dało się wyprzedzić kongijskiej Kinszasie i nigeryjskiemu Lagos. Ale Kair pozostaje jednym z najbardziej zatłoczonych, przeludnionych, gwarnych i niestety zakorkowanych miast regionu. To wszystko ma się zmienić. Kair utraci bowiem status stolicy Egiptu, bo ta zostanie przeniesiona do budowanego około 45 km na wschód, mniej więcej w 1/3 drogi do Suezu, nowego miasta. Nie ma ono jeszcze swojej nazwy, więc używa się określenia nowa stolica administracyjna. Jego budowa miała się zakończyć w tym roku, ale przez pandemię COVID-19 wszystko mocno się opóźniło i na razie ukończono dopiero 2/3 prac. Nowa stolica administracyjna ma się rozciągać na obszarze 700 km2, czyli nieco mniejszym niż w przypadku na przykład Brukseli, ale zamieszkać ma tam nawet 7 milionów ludzi. Znajdą się tam wszystkie najważniejsze państwowe budynki, w tym Oktagon, czyli nowa siedziba egipskiego Ministerstwa Obrony i Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych. Na pustyni powstają także liczne biurowce, w tym wysoki na ponad 385 metrów budynek Iconic Tower, który ma przypominać obeliski budowane na cześć faraonów i stać się nie tylko najwyższym budynkiem w Egipcie, ale w ogóle w całej Afryce. Do miasta mają się też przenieść najważniejsze świątynie muzułmańskie czy koptyjskie, ale nowa stolica ma być przede wszystkim wyposażona w najnowocześniejsze technologie. Chcemy, aby mieszkańcy mogli całym swoim życiem zarządzać z poziomu smartfona. I nie chodzi tylko o sprawy urzędowe czy zarządzanie mieszkaniami i transportem, ale także o bezpieczeństwo. Miasto nie będzie mieć zwykłego monitoringu, ale monitoring inteligentny, który sam będzie na przykład zgłaszał wykroczenia drogowe odpowiednim służbom. Mówi szef działu technologii na budowie nowej stolicy Mohamed Halil. Ale te kwestie budzą też obawy obserwatorów, bo rządzące Egiptem wojsko znane jest z ograniczania obywatelom dostępu do internetu czy prowadzenia ich inwigilacji, aby zdławić opozycję. Cóż, nowoczesne smart cities mają swoje zalety, ale we współczesnym Egipcie mogą też mieć wady, bo powiedzmy, że dojdzie w nowej stolicy do jakichś antyrządowych protestów. Ich uczestników będzie bardzo łatwo potem zidentyfikować i namierzyć. Ponadto jest wiele obaw, że protestów może w ogóle nie być, bo nowa stolica będzie miastem dla wybranych i nie wszyscy będą się tam mogli przeprowadzić. Zwraca z kolei uwagę ekspert do spraw technologii i wolności obywatelskich w amerykańskim think tanku Carnegie Endowment for Peace Steve Feldstein. Zresztą budowa zupełnie nowych stolic na uboczu to nic nowego w przypadku autokratycznych reżimów. W ostatnich latach zrobiono tak m.in. w Birmie, gdzie 16 lat temu przeniesiono stolicę z największego w kraju i położonego na wybrzeżu Rangunu do zbudowanego od nowa w dżungli w środku kraju miasta Naypyidaw. A co stanie się z samym Kairem? Dotychczasowa stolica Egiptu ma przejść wielką metamorfozę i odzyskać swój historyczny charakter. Zabytkowe budynki mają przejść renowację, a część współczesnych biurowców ma po prostu zniknąć. Dodatkowo coraz bardziej rozrastające się slumsy mają zostać zamienione w skromne, ale lepiej nadające się do życia osiedla. Zniknąć ma także najsłynniejsza kairska dzielnica biedy, zbudowane na dawnym cmentarzu Al-Arafa, tak zwane miasto umarłych. Ale przywracanie mającemu przeszło 1000 lat historii miastu, jego dawnego charakteru, ma się zacząć od okolic 3 bramy miejskich, zbudowanych w X wieku przez dynastię Fatymidów. Na pustych działkach zostaną wzniesione budynki o niskiej zabudowie, do których przeniosą się mieszkańcy i warsztaty z zabytkowych dzielnic. Zniszczone konstrukcje będą odbudowywane i odnawiane. W dawnych karawanserajach będą butikowe hotele. Budżet nie jest dla nas problemem. Każdy budżet na historyczny Kair zostanie zatwierdzony. Mówi główny koordynator projektu Muhammad Al-Hatib. Dzięki zmianom Kair ma się stać miastem nie biznesu i polityki, ale kultury, sztuki i turystyki. W przyciągnięciu jeszcze większej liczby zagranicznych turystów ma także pomóc zamiana większości starej części miasta w strefę wyłącznie dla pieszych. Ciekawe, o jakiej perspektywie czasowej mówimy i ciekawe, kiedy ta nowa stolica otrzyma swoją nazwę. Za kwadrans, godzina 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Dziś spory ruch od rana, to dlatego, że czeka nas wielkie piłkarskie wydarzenie. Legia Warszawa, która w pierwszym meczu Ligi Europy wygrała w Moskwie ze Spartakiem, dziś podejmuje Leicester City. 13 obecnie drużyna angielskiej Premier League. Kilka lat temu przeszła do historii, sięgając po pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski. Wtedy mówił o tym cały piłkarski świat. Czy dziś cały piłkarski świat będzie mówił o wygranej Legii? Rampaging upfield is De Laet. Vardy in the middle. This could be a huge moment. Vardy scores! Do Warszawy przyjechała drużyna Leicester City, mistrz Anglii sprzed 5 lat. Każdy kibic pamięta ten wręcz bajkowy sukces drużyny prowadzonej przez Claudio Ranieriego, w której rezerwowym, dbającym często atmosferę w drużynie był Polak Marcin Wasilewski. Tamta drużyna utarła nosa potęgom, Manchesterom, City United, Chelsea czy Liverpoolowi. Na czym polegała magia Lisów, bo taki przydomek noszą, mówi Rafał Nachorny, dziennikarz Canal Plus Sport. Sezon 2015-2016, najbardziej sensacyjny w historii angielskiej Premier League. Sukces Leicester był naprawdę niepodważalny. To nie była przewaga jednego czy dwóch punktów i ta drużyna jak najbardziej zasłużyła na mistrzostwo kraju, zresztą pierwsze w historii. Mamy dziś kilku zawodników, którzy zdobywali ten tytuł jeszcze w zespole z King Power Stadium. To nie tylko Schmeichel i Vardy, ale także skrzydłowy Mark Albrighton, który do tej pory, nawet dzisiaj, być może zobaczymy go w podstawowym składzie. A skąd przydomek lisy? Hrabstwo Leicestershire, gdzie znajduje się siedziba klubu, słynie z polowania na lisy. Z tego powodu drużynę okrzyknięto w 1920 roku The Foxes. Na ławce trenerskiej zasiada Brendan Rodgers, który wzbudza podziw trenera Legii Czesława Michniewicza. Nie ukrywam, że interesowałem się tym szkoleniowcem od dawna, od czasów pracy w Swansea. Jest to bardzo zdolny trener. Śledziłem jego karierę poprzez Chelsea, poprzez inne kluby, gdzie pracował. Między innymi to oni też zaczęli jako pierwsi wprowadzać drony i my troszeczkę poszliśmy ich tropem. Oni to robili pierwsi w Anglii, my pierwsi w Polsce i to jest bardzo inspirujący trener. Fantastyczna osobowość i cieszę się bardzo, że odbędę staż na żywym organizmie. Leicester zdobyło w tym roku Puchar Anglii, a także tarcze wspólnoty. Ich ambicje to dobić do angielskiej czołówki i rok w rok grać w Lidze Mistrzów. A Legia ma swoje problemy, a największym jest brak bramkarza, Artura Boruca. Zagra 19-letni Cezary Miszta. Czeka go ciężkie zadanie, mówi były wybitny bramkarz, obecnie trener bramkarzy reprezentacji młodzieżowej, w tym Miszty, Józef Młynarczyk. Rywal jest bardzo, bardzo wymagający. Trzeba się umieć do takiego spotkania psychicznie nastawić. Głowa tutaj gra też bardzo ważną rolę, no bo często jak głowa zawodzi, no to ciało mówi co innego, głowa mówi co innego, no i powstają tak zwane konflikty, prawda? Także to wszystko musi współgrać. Bramkarz robi taką rolę niewdzięczną, bo jak bramkarz zawala bramkę, no to już niestety nikt mu pomóc nie może i czeka go naprawdę nie lada wyzwanie. Legię czeka trudne zadanie. Musi wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, gryźć trawę i liczyć na szczęście, bo też z angielskimi klubami zawsze grało się ciężko. Legia ma za sobą dwa takie dwumecze polsko-angielskie. W Lidze Mistrzów z Blackburn, tutaj zwycięstwo 1-0. Na wyjeździe bezbramkowy remis, świetne parady Macieja Szczęsnego, a miał naprzeciw siebie takich asów jak Alan Shearer czy Chris Sutton. No i Legia też mierzyła się w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów z Manchesterem United. Tutaj prowadziliśmy nawet po bramce Jacka Cyzio 1-0, ale czerwona kartka dla Marka Jóźwiaka i skończyło się 1-3, ale pojechaliśmy na Old Trafford i tam sprawiliśmy niespodziankę. Owszem, remis 1-1 awansu do dalszych gier, czyli do finału nie dał, ale gol Wojciecha Kowalczyka na pewno pozostał w pamięci wielu kibiców. Dziś stadion będzie pękał w szwach. Zapowiada się piękny piłkarski wieczór. Czekamy na pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 18.45. Warszawa, Adam Malecki. Legia Warszawa, Leicester City. Dziś o 18.45, ale kciuki już możemy, proszę Państwa, od teraz, od 16.52 trzymać. Little girl filling up.